תפילין ביון אבוא לך, אין הבו. תבוא אליי, אל תיתן לי לעשות כלום. אתה תעשה בשבילי, כל דבר תעשה בשבילי. כל דבר שרק אתחיל לעשות, תעשה אתה במקומי. אני אניח תפילין, אתפלל. הנח אתה גם את התפילין עבורי. כרוך אותם על ידיי, שחק אותם בי, העבר אותם מעדנות על גופי, חכך אותם בי היטב, בכל מקום גרה אותי, אלף אותי בתחושות, העבר אותם על הדגדגן שלי, קשור בהם את מותניי כדי שאגמור מהר, שחק אותם בי, קשור את ידיי ורגליי, עשה בי מעשים למרות רצוני, הפוך אותי על בטני ושים את התפילין בפי רסן מושכות. רחב עליי, אני סוסה, משוך את ראשי לאחור עד שאצבח מכאב, ואתה מעונג. אחר כך אני אעביר אותם על גופך, בכוונה שאינה מסותרת בפנים. הו, אדמה תהיינה אכזריות פניי, אעביר אותם לאט על גופך, לאט, לאט, לאט, סביב צווארך אעביר אותם, אסובב אותם כמה פעמים סביב צווארך, מצד אחד ומהצד השני אקשור אותם למשהו יציב, במיוחד כבד מאוד, אולי מסתובב, אמשוך ואמשוך, עד שתצא נשמתך, עד שאחנוק אותך לגמרי בתפילין המתמשכים לאורך הבמה ובין הקהל המוקה תדהמה.